Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 lutego, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Spadek liczby śmiertelnych ofiar COVID-19 to już efekt szczepień, mówi wiceminister zdrowia. Ordo Iuris zapowiada pomoc prawną Krzysztofowi Wyszkowskiemu w razie pozwu niemieckiego koncernu prasowego. Happening z latarkami rosyjskiej opozycji. Policja w zasadzie nie interweniowała. Ponad 5300 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 98 osób. Jak mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, zakażeń niestety przybywa. Jeżeli byśmy porównali właśnie tydzień do tygodnia, to obserwujemy niewielki, ale także wzrost nowych zakażeń. Nieznacznie spadła liczba zgonów z powodu COVID-19, co prawdopodobnie jest związane z tym, że coraz więcej seniorów jest zaszczepionych. Coraz więcej osób powyżej 70 roku życia jest zaszczepionych, to jest ponad 700 tysięcy w tej chwili. To jest ta właśnie grupa największego ryzyka. Do tej pory wykonano ponad 2 miliony 100 tysięcy szczepień przeciw COVID-19. Ponad 640 tysięcy osób otrzymało dwie dawki. Odnotowano 1773 niepożądane odczyny poszczepienne. 3630 dawek zostało zutylizowanych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Żołnierze Armii Krajowej uczczeni zostali w Warszawie. Uroczystość przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego odbyła się w 79. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w AK. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypomniał, że Armia Krajowa była wyjątkową organizacją. Nigdy w dziejach nie udało się stworzyć tak licznej, tak prężnie działającej w warunkach konspiracyjnych siły zbrojnej. Udało się to Polakom, którzy zawsze uważali, iż w imię niepodległości można i trzeba poświęcić swoje zdrowie, a nawet życie. AK miała charakter ogólnonarodowy i ponadpartyjny. Jej celem była walka o odzyskanie niepodległości Polski. Instytut Ordo Iuris zapowiedział pomoc prawną opozycjoniście z czasów PRL Krzysztofowi Wyszkowskiemu w razie ewentualnego pozwu spółki Axel Springer. Koncern poinformował, że chce skierować pozew do sądu. Były opozycjonista porównał portal Onet do nazistowskiego pisma Der Sturmer. Zapowiedź pozwu wskazuje na nadużycie instrumentu procesowego, powiedział prezes Ordo Iuris mecenas Jerzy Kwaśniewski. Zgodnie z wykształconym orzecznictwem sądów cywilnych, wszelkiego rodzaju nawet skrajna krytyka musi być znoszona z cierpliwością przez czy to koncerny, czy przez osoby publiczne. W tej sytuacji wydaje się, że pozwu takie byłoby całkowicie niezasadne. Co więcej, w tej konkretnej sytuacji, w której niemiecki koncern chce pozywać polskiego patriotę za krytykę, która odwołuje się do bilansu krzywd i zbrodni niemieckich, wydaje się być całkowicie niewłaściwe. Krzysztof Wyszkowski, komentując jedną z publikacji, napisał: każda poszczególna informacja może być uznana za dopuszczalny efekt punktu widzenia, ale całość przekazu Gadzinówki to brudna woda po Der Sturmer. Tak jak kiedyś napastliwy antypolonizm, tym razem w wykonaniu polskich najemników, antypolskiego właściciela. Miłość silniejsza od strachu. Pod takim hasłem odbyła się kolejna manifestacja rosyjskiej opozycji. Akcja była wyrazem solidarności z Aleksiejem Nawalnym i innymi więźniami politycznymi. W Moskwie, Kazaniu i Nowosybirsku zatrzymano 12 osób, z których większość została zwolniona. Jako pierwsi z latarkami wyszli przed swoje domy mieszkańcy Syberii i dalekowschodnich regionów. Happening Miłość Silniejsza od Strachu odbył się na Kamczatce, Sachalinie, w kraju chabarowskim i kraju nadmorskim. Rosjanie wyszli też przed swoje domy w Omsku, Irkucku, Nowosybirsku i Jekaterynburgu i Tiumeniu. Na końcu dołączyła Moskwa, Petersburg i Kaliningrad. W akcji wzięło udział od kilku do kilkudziesięciu osób. Wcześniej w Kazaniu około 200 osób zgromadziło się w centrum, aby zaprotestować przeciwko represjom, natomiast w Moskwie i Petersburgu kobiety zorganizowały akcję Łańcuch Żywych Serc, aby w ten sposób wyrazić wsparcie dla żony Aleksieja Nawalnego, Julii. Przeciwko represjom występują rosyjscy artyści i intelektualiści. W listach otwartych skierowanych do władz Rosji protestują przeciwko brutalności policji, fabrykacji procesów i stosowaniu nieuzasadnionych aresztów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dawid Kubacki był wczoraj 6 w Zakopanem. Wygrał Norwek Halvor Egner Granerud, a drugie miejsce zajął Słoweniec Andrzej Laniszek. Trzecie również Norwek Robert Johansson. Klemens Burańka zajął 19 miejsce, a Kamil Stoch 23. Trener reprezentacji Polski Michał Doleżal przyznał po zakończeniu konkursu, że pozostało sporo niedosytu. No niedosyt, no specjalnie zawsze jeszcze w Zakopanem chcemy bardziej, jeszcze było dobrze, ale nie udało się po prostu. Dawid szósty, ale ogólnie nie możemy być z tego zadowoleni. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Granerud, a Kamil Stoch jest trzeci. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

na trójkę. Russian looks. Oh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment and all of it is all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. Minut po godzinie 6, ponieważ dzisiaj mamy dzień singla, obchodzony zwyczajowo po walentynkach, to zajmiemy się paroma kwestiami związanymi z byciem singlem, na przykład z tym, co lepiej zrobić samemu niż z kimś, albo czymże jest speed dating, bo tutaj pojawiły się i takie koncepcje, żeby w czasach, kiedy przyswajamy treści w sposób ekspresowy, dzięki takim miejscom jak TikTok na przykład, to żeby również spotykać się na 30-60 sekund czy 2 minuty, porozmawiać ze sobą i następny, a potem jak się rozmowa kleiła, to idziemy dalej. To wszystko dzisiaj w programie Pora na Trójkę, ale najpierw zajmiemy się pierwszym podium Andrzeja Stękały, czyli podsumowanie sportu, który miał miejsce w weekend. Czy to zdanie ma sens? Podsumowanie wydarzeń sportowych, które miały miejsce w weekend. Teraz lepiej. Męskie granie najpierw, świt i 17 po 6. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj? Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej gość. wyciągnięcie ręki. Jeśli świr przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie, jeśli świr przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świr przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świr przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Dwadzieścia minut po godzinie szóstej, ponieważ jak Państwo zapewne wiedzą, nie mam bladego pojęcia o różnych dziedzinach sportu, które można podziwiać w telewizji i na żywo, to dlatego mamy fachowca. Pierwsze podium Andrzeja Stękały i potem długo, długo nic. Tak w skrócie można podsumować drugi w tym sezonie weekend ze skokami w Zakopanem. Na szczęście o wiele więcej dzieje się we włoskiej Cortinie d'Ampezzo i słoweńskiej Pokljuce nawet, gdzie kolejno rozgrywane są Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim oraz biatlonie. Pierwsze dni rywalizacji o tytuły mistrzowskie podsumuje dla Państwa Jakub Pobożniak z TVP Sport. Wśród panów dominowali Austriacy, wśród pań dwa złota przypadły Szwajcarkom. W supergigancie najszybsza była Lara Gutbehrami, zaś druga Corinne Suter. Koleżanki z kadry na podium pojawiły się też w zjeździe. Niestraszna była im prędkość do 135 km na godzinę. Co forma, to forma. Tym razem wygrała Suter, Gutbehrami była trzecia. To cudowne uczucie. Corinne Suter, Szwajcaria. Wiele zawodniczek walczyło o ten tytuł. Mnie się udało nawet poprawić życiowy wynik z Ore. Dlatego czuję się szczególnie dumna. Jestem jednak świadoma, że w takiej dyscyplinie jak zjazd wiele zależy od szczęścia. A dziś mi ono dopisało. Austriacka dominacja w męskich konkurencjach szybkościowych byłaby jeszcze większa, gdyby dwa lata temu Romet Baumann nie usłyszał, że jest za słaby na kadrę. Austriak przyjął niemieckie obywatelstwo i sensacyjnie zajął drugie miejsce w supergigancie. Pokonał trzech byłych rodaków. Uległ tylko jednemu, Vincentowi Krichmajerowi. W zjeździe faworyci byli inni, ale zmieniona ze względów bezpieczeństwa trasa mogła sprzyjać supergigancistom. Przejazd dnia znów padł łupem Krichmajera. Austriak jechał z numerem pierwszym, skończył jako pierwszy z przewagą 1/100 nad drugim Andreasem Sanderem. Trasa wyglądała tylko na łatwą. Vincent Krichmajer, Austria. Tak naprawdę to był szaleńczy zjazd. Miałem wiele szczęścia, bo nie jechałem na górze dobrze. Dopiero na środku trasy zacząłem jechać jak należy. Myślę, że w zdobyciu złota najwięcej pomógł mi wiatr. To on był moim sprzymierzeńcem. Cortinę d'Ampezzo zamieniamy na słoweńską Pokljukę. Tam rozgrywane są Mistrzostwa Świata w biatlonie. Sprint dość niespodziewanie wygrał Szwed Martin Ponsiluoma. W Pucharze Świata nigdy nie stał na najwyższym stopniu podium. Zwykle przez strzelanie. Drugi był Simon Detier, trzeci Emilien Jacquelin. Francuz bronił tytułu Mistrza Świata w biegu na dochodzenie. I obronił, bo Ponsiluoma na strzelnicy pomylił się 6 razy. W końcu czuję się dobrze. Od zakończenia sprintu jedyne, o czym myślałem, nawet podczas snu, to była obrona Mistrzostwa w biegu pościgowym. Emilien Jacquelin, Francja. Byłem zdenerwowany. Na szczęście podczas zawodu zawodów moja głowa przestała mną rządzić. Po złoto pojechało moje ciało, nie ja. Wśród pani równych sobie nie miała Tiri Lekhoff. Bezbłędna i najszybsza w sprincie, w biegu na dochodzenie kontrolowała sytuację. Mogła pozwolić sobie na dwa pudła i pozwoliła. A i tak wygrała z 17-sekundową przewagą nad Lizą Teresą Hauser z Austrii. W biatlonie rzadko się zdarza, aby się miało perfekcyjny dzień. Tiril Ekhof, Norwegia. Ja dziś taki miałam. Ruszyłam jako pierwsza. Kontrolowałam więc sytuację, dzięki czemu mogłam się skupić na dobrej, równej jeździe po zwycięstwo, a nie na tym, czy ogólnie będę miała szansę. I właśnie dzięki temu pewnie wygrałam. To już trzecie złoto Norweżki. Wcześniej triumfowała także w sztafecie mieszanej. Przed nią jeszcze 4 konkurencje. 7 złotych krążków z jednych mistrzostw? Czegoś takiego nie osiągnął jeszcze nikt. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć, jak strzela i jeździ dominatorka tegorocznych Mistrzostw Świata w Pokljuce Tiril Ekhof, to spieszę z informacją, że panie rywalizować będą już we wtorek o godzinie 12.05. Teraz Live Pearl Jam, program trzeci Polskiego Radia i 24 minuty po szóstej. Yeah. Jeszcze pół godziny i będzie siódma. Będę sobie teraz ego podbudowywał. Mianowicie pan Wojciech napisał maila pora@polskieradio.pl. Podpowiem, że taki tam adres właśnie jest, to prywatny listonosz. I pan Wojciech napisał: ty Tomasz, panie redaktorze, nosa, cały ranek nuciłem przed wyjściem Alive. Miłego dnia. Panie Wojciechu i w ogóle, szanowni państwo, jeżeli zdarzy się tak, że jakaś melodia wam zaczyna grać w głowie i nie możecie się jej pozbyć, to udowodnioną psychologicznie metodą jest wysłuchanie tego utworu w całości. On wtedy wylatuje z głowy. Nie wiem, dlaczego tak jest. Fachowcy wiedzą, ja tylko przekazuję. Także gdyby się tak zdarzyło, to proszę pamiętać. Odsłuchać utwór i po problemie. Jeszcze 2 2 7 3 mamy telefon, ponieważ dzisiaj jest dzień singla, to i w tej sprawie państwo się odzywają. Panie, by poprosić, albo zaproponować bardziej wszystkim singlom rozważenie opcji pary. Dlatego, że wszystko i złe, i dobre łatwiej się znosi, jak jesteś z kimś. Bo miłość to jest takie coś, że jak ją dzielisz, to ją mnożysz. Bardzo dziękuję, powiedział i zszedł z ambony. 6:30. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. -1 stopień i opady śniegu. Tak wygląda centrum Polski. Podobnie w Rzeszowie. Właśnie się okazało, że w Rzeszowie też może padać śnieg. Sensacja w połowie lutego. Poza tym w całym kraju słońce. Od -1 stopnia w Gdańsku, przez -2 w Olsztynie, -2 również w Bydgoszczy, Poznaniu. Będzie także w Lublinie -2 stopnie będą. -3 i trochę chłodniej to w Białymstoku, we Wrocławiu, w Opolu, w Katowicach, w Krakowie i w Kielcach. Tak to wygląda. Mróz taki okrągły, takie okrągłe zero. To Szczecin i Gorzów Wielkopolski dzisiaj. Trójka. Program trzeci. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Zapraszamy do reklamy. Szalalalala, będzie cieszyć się Barbara. Marian, co ty oszalałeś? No gdzie ja, Barbara? No to ceny w Media Expert oszalały. A do tego jeszcze 60 rat 0% dają. Szalone okazje w Media Expert. A do tego kupuj na raty 0% w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz nawet 60 rat 0%. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Folkowy fonogram roku 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz, w tych ciężkich czasach, to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety ActiVitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo, dzięki dużej dawce witaminy D3, ActiVitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. ActiVitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 26 minut do godziny 7. Nawid Podsiadło, trójkąty i kwadraty teraz w trójce. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę,

her to somehow realize what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. Osiemnaście minut pozostało do godziny siódmej, program Trzeci Polskiego Radia. Jak zwykle o tej porze zajmiemy się sprawdzeniem, co tam dzisiaj nadrukowali. Prasowanie w Trójce. I zaczynamy od Gazety Wyborczej. Dzisiaj, ach, duże burgery grają w zielone. Taki artykuł na stronie, jak oni to numerują? Jest w środku taki artykuł dzisiaj. Naprawdę nie ma numeru strony. Jest rzymskimi cyframi napisane, że ósma strona. Także zachęcam. To jest dział Ekonomia Plus. Ostatnia strona tegoż właśnie. Przyszłość mięsa już dziś. Największe sieci fast food dostrzegły, że potrzeby osób, które ograniczają jedzenie mięsa, że potrzeb tych osób nie da się lekceważyć. Rzeczywiście na zachodzie wprowadzane są roślinne zamienniki mięsa. Beyond Meat, Impossible Burger i jeszcze sporo tego. Sprzedaż roślinnych zamienników mięsa rośnie. Wartość światowego rynku alternatyw mięsa pochodzenia roślinnego w najbliższych latach w miliardach dolarów. Prezentuje się tak, że dzisiaj jest to około 15 miliardów dolarów, ale już za lat 6 ma to być ponad dwukrotnie więcej. Czyli jest to bardzo dynamicznie rozwijający się rynek. Ja chciałbym też zwrócić Państwa uwagę na to, że mamy w Polsce producentów również tego typu zamienników mięsa. Zupełnie naturalny, opartego na zupełnie naturalnych składnikach. Mamy na przykład zamienniki mięsa drobiowego. I zanim ktoś tutaj zacznie rzucać w odbiornik swoim schabowym jedzonym na śniadanie, to naprawdę zachęcam najpierw, aby spróbować, żeby ocenić samemu. Polacy coraz częściej i chętniej wybierają produkty roślinne, jak czytam w tym artykule. No, mleko roślinne na przykład wybieramy coraz częściej. Dania gotowe typu burger, falafel do odgrzania również oraz pasty kanapkowe, które są pozbawione składników pochodzenia zwierzęcego. Mamy informacje tutaj w tym artykule również o tym, że zamienniki mięsa zwierzęcego są znacznie bardziej eko. Temat raz na jakiś czas powraca w prasie drukowanej. Dzisiaj powrócił w Gazecie Wyborczej, ale to jest temat, który co jakiś czas jest poruszany, co oznacza, że mamy coś na rzeczy. Następnie w kolejce, w przeglądzie prasy Rzeczpospolita, w której mamy artykuł o hotelach w górach, które to hotele są pełne, ale hotele w miastach niestety już nie tak bardzo. Są wciąż pustawe, jak tutaj jest użyte słowo. W miejscowościach wypoczynkowych tłumy turystów. Resort zdrowia zapowiada kontrolę. Poluzowanie obostrzeń napędziło w weekend gości hotelom w miejscowościach wypoczynkowych, zwłaszcza w górach. Hotelarze w Zakopanem czy w Szczyrku musieli nawet odsyłać część turystów z kwitkiem, bo 50% limity dostępności miejsc miejsc okazywały się zbyt małe wobec liczby chętnych. To Zakopane, do którego przejdziemy jeszcze za chwilę, i również na stronie obok, dział Ekonomia i Rynek, również dzisiejszej Rzeczpospolitej, strona 17. Mamy tutaj analizę cen surowców. Analitycy prognozują, ropa będzie tanieć, a gaz będzie drożeć. Oczekiwania dotyczące ożywienia gospodarczego będą decydować o cenie ropy, a o kursie błękitnego paliwa pogoda i postępująca konwersja w energetyce z zasilania węglem na gaz. Podobno kurs ropy, znaczy cena baryłki ropy, tak zwanej ropy Brent, w ciągu ostatnich 2 tygodni spadła o $6, natomiast cena gazu ziemnego w ciągu roku minionego, natomiast gaz wzrósł 2-krotnie blisko. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. Na koniec jeszcze, oczywiście, że przywaliłem gazetę w mikrofon, przepraszam najmocniej. Oczywiście na koniec Super Ekspres jak zawsze i szaleństwo w Zakopanem. Stolica polskich Tatr zmieniła się w jedną wielką dyskotekę. W internecie widać policjantów, którzy próbują opanować ten tłum, ale no, ten tłum jest tak duży i zachowujący się czasami w taki sposób abstrakcyjny, że ciężko to było opanować. Najbardziej agresywnych uczestników balangi pod chmurką policjanci musieli nawet obezwładniać. Zdjęcia z tego, co się działo wczoraj w Zakopanem, w dzisiejszym Super Ekspresie. Wróci nasz przegląd prasy jutro po godzinie 6, ale przed godziną 7. Tak będzie. 13 minut do 7 teraz. Ochman w Trójce i Światło Cienie. A za chwilę pójdziemy na sanki. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę być stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Dziesięć minut do godziny 7, pora na Trójkę i sanki. Uwaga, nie w sali gimnastycznej, lecz na górce i to całej pokrytej śniegiem. Od kilku dni lekcje WF-u w szkole w Chociwiu w Zachodniopomorskiem to lekcje jazdy na sankach. Nowym metodom nauczania przyjrzała się Katarzyna Świerczyńska z Radia Szczecin. Dawajcie! Zjeżdżamy na sankach. No nie wiem, jak to powiedzieć, ale można się pobawić tu, żeby zostać bardzo długo i fajnie bardzo jest. Tam jest taka rampa, no i skakałem, a mój kolega też skakał, zjeżdżaliśmy stamtąd i ogólnie zjeżdżaliśmy. Na ten śnieg czekaliśmy już kilka lat. Jarosław Jaszczuk, nauczyciel ZPO w Chociwlu. Jak ja tutaj chodziłem do szkoły, to też z tej górki jeździłem i ten sentyment przerodził się w to, że dzieci, które uczę, również sobie tutaj jeżdżą. Myślę, że w momencie, gdy jest ta pandemia, to jest fajna ucieczka od tego, co się działo w zdalnym nauczaniu. Komputery, laptopy, fotele, telefony i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że dzieci są zadowolone z takiej formy zajęć. Proszę patrzeć! Bardzo mi się podoba, lubię takie lekcje w terenie właśnie, szczególnie na śniegu. No fajnie, można się pobawić. Przed chwilą się wywaliłam i wszyscy musieli mnie do góry wciągnąć. Też się wywaliłam, cała mam mokre spodnie, ale fajnie się jeździ. Bardzo fajnie. Na saneczkę. Bo to jest fajna zabawa, w szkole na przykład się musimy urlić, a tu możemy pozjeżdżać z kolegami i się pobawić. Podoba mi się szczególnie. Zjeżdżamy ostatni raz, idziemy do szkoły. Jak wynika z badań, podczas 45 minut, czyli godziny lekcyjnej jeżdżenia na sankach, możemy spalić prawie 300 kalorii, a ja tak po prostu oczami wyobraźni zacząłem sobie wyobrażać, jak to jest uczyć się jazdy na sankach, bo to brzmi, się wsiada na sanki i się zaczyna zjeżdżać po prostu w dół. A nauka jazdy na sankach brzmi trochę jak nauka skręcania tramwajem, ale... Skoro można, to można. Też bym tak chciał w ramach zajęć integracyjnych. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Are we human? Or are we dancer? Trójka. Program trzeci. Dwie i pół minuty pozostało do godziny siódmej. O godzinie siódmej serwis Trójki naturalnie. Krótko jeszcze pan Krzysztof napisał: samemu lepiej wybrać prezent dla siebie, gdy nigdy nie ma ryzyka, że się nie trafi. Kupując komuś, można się całkowicie pomylić. Telefon do nas 2 2 7 3 o singlach dzisiaj, bo dzisiaj dzień singla. Ogólnoświatowa norma bycia singlem przewiduje: singlem jest ten, który się znajduje 200 kilometrów od żony. No! Nie mało, dlatego że 200 kilometrów jedzie trochę swingu na parkingu i trzeba wracać. Tym bardziej, że z wiekiem to maleje zapotrzebowanie na takie dalekie podróżowanie. A kiedyś to było, że od wschodu do zachodu człowiek nie wysiadał z samochodu. Pierwszy podróżnik wśród słuchaczy programu trzeciego Polskiego Radia, pan Marek. Bardzo panu dziękuję. 2 2 7 3, co lepiej robić samemu niż w parze? Zapraszamy do reklamy. Dla zakochanych w filmach, namiętnych wielbicieli kina i gorących miłośników premier. Dla seryjnie zaliczających seans za seansem. Jednym słowem, dla wszystkich myślących tylko o jednym. O rozrywce. Z okazji walentynek w Kanal Plus wybrane pakiety telewizyjne w kusząco niskiej cenie. Zamów na kanalplus.pl lub w punkcie sprzedaży. Kanal Plus. Oglądaj także online. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę? Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie jabłka Gloster i Idaret 40% taniej, 1,79 zł za kilogram. A sycylijskie czerwone pomarańcze 6,99 za 2-kilogramowe opakowanie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamę.